ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہم تھے بھی تھے مدینے کا غم عطا یا رب، ہم تھے بھی تھے مدینے کا غم عطا یا رب، غم عطا یا رب، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے، غم عطا یا رب، مجھے دے دنیا والوں کو مجھے دے خود کو بھی پڑے ساری دنیا والوں کو مجھے دے خود کو بھی پڑے ساری دنیا والوں کو سکھارنے کی تڑپ اور حوصلہ یا رب ہوں میٹھے میٹھے مدینے کا غم متا یا رب نہیں چھوڑا کہیں کلا گنہوں اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے عطار کو بچا سے ہم سب کو تو بچا یا رب ہم میٹھے میٹھے مدینے کا غم متا یا رب صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہر آنے والا دن یہ اس سال ماہ رمضان کا آخری دن ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی بدھ کی عصر یہ مغرب, کل کی جمعرات اور اب جو آنے والا جمعہ ہے یہ جمعۃ الوداع. رمضان اب اور رخصت ہی ہو گیا, اس کی اب گنے چنے سے چند دن رہ گئے. اس ماہ رمضان کی کل آخری جمعرات, پھر آخری جمعہ ہم ادا کرنے کی, اگر اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا کی تو سعادت حاصل کریں گے. بہت جلدی ماہ رمضان گزر گیا, اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کل کی جمعرات ہفتہ وار اجتماع ہے دعوت اسلامی کا, عصر 6:45 اس کی جماعت ہے. نیت کر لیں, بلکہ یہ نیت کر لیں کہ بس آ جائیے اور آئیے مسجد میں رہ کر ہم اپنے اس پیارے پیارے اہم مہمان ماہ رمضان کو اب اپنی اشک بار آنکھوں سے ودا کریں. ہر دن ایک نئے غم رمضان کی نوید لے کر آئے. لعلکم تتقون, تاکہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو. یہ ماہ رمضان کے روزے عطا ہوئے, مگر ہماری حالت آہا بری رہی. اب چند ہی دن ہی رہ گئے. میں میرے سارے ناظرین کو یہ نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں, خدا را آ جائیے مسجد میں, آ جائیے تفریح گاہوں سے, شاپنگ سینٹروں سے نکل کر اپنے رب کو راضی کرنے میں آ جائیے. اگر یہ اس بار کا ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا, ہم نہیں جانتے کہ آتے سال ہم اس کو پانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ اس کی آمد کا پھر شور ہو. کیا ہماری زندگی کا بھروسہ, کوئی بھروسہ نہیں ہماری زندگی کا, ہم پھر اس بابرکت مہمان کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اور اب تک نہ ہم یہ بھی تو نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت ہوئی ہے یا نہیں, جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے اس کی نہ خاک آلود ہونے کی وعید موجود ہے, اور ہم جانتے ہی نہیں کہ ہماری مقدر میں کیا ہے, ہم رب کی رضا پانے میں کس قدر کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اب آخری آخری دن ہے, یہ جو جمعہ رات جائے گی پھر رمضان کی جمعہ رات نہیں آئے گی, یہ جو جمعہ جائے گا پھر ماہ رمضان کا جمعہ نہیں آئے گا. آ جاؤ میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ان عاشقان رمضان, عاشقان اعتکاف اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر لیجئے, ان کے ساتھ اپنے بچے کچھ رمضان المبارک کے دن مسجد میں علم دین سیکھنے میں گزاریے, اور اپنے رب عز و جل سے مغفرت کی, رحم کی, اور اس چیز کی بھیک مانگے کہ ہمارا رب ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. اس ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے ایمان پر اس کی رحمت کی مہر لگ جائے کہ ہمارا ایمان کبھی بھی جدا نہ ہو. یہ ماہ رمضان کی برکت ہے, ہم یوں لے کر اللہ تعالی ہم سے سارے ظاہری باطنی امراض کو دور کرے, بالخصوص ہم سے ریاکاری, حب جا, غرور, تکبر, حسد, طرح طرح کی غیبت و چکلی کی آفتیں دور کرے. چند ہی دن ہیں, چند ہی دن ہیں, اس کو راضی کر کے, اس کو راضی کرتے بس اپنا سارا زور لگا دو اس کو راضی کرنے میں, چند ہی دنوں کے بعد یہ چلا جائے گا. تو اب تک اگر ہم نے مسجد کا رخ نہیں کیا, آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا دامن کھولے آپ کو پکار رہا ہے, آ جاؤ, آ جاؤ مسجد میں, آ جاؤ. یہاں پانچوں نمازیں ہمیں ملیں گی, ہمیں یہاں پر عبادت اور علم دین سیکھنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے یہ بقیہ دین تقوی اور پرہیزگاری اور غم رمضان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. حب دنیا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيدنا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے فضل کی رحم کی التجا التجا ہے مولا فضل کی رحم کی التجا ہے مولا فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے مجھ خطا کر عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ خطا پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا اور اصحاب آل نبی کا واسطہ اور اصحاب آل نبی کا بخش دے مجھ کو یہ التجا ہے مولا بخش دے مجھ کو یہ التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نعرے دوزخ سے مجھ کو دے بحر حسن باغ جنا دے نعرے دوزخ سے مجھ کو دے بحر حسن باغ جنا دے کر دے رحمت میری التجا ہے کر دے رحمت میری التجا ہے مولا کر دے رحمت میری التجا ہے بخش دے مجھ کو یہ التجا ہے مولا بخش دے مجھ کو یہ التجا ہے مولا کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بے سبب خدا کر دے عرش حشر میں مجھ سے کرنا نا پرسش بے سبب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نا پرسش نام وفاد مولا تیرا ہے نام وفاد مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا مانگ نماز کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا اب تو رمضان رہا ہے یا خدا نماز کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری مغفرت کا تجھ سے سوالی تیرنا اپنے در سے نا حالی مغفرت کا تجھ سے سوالی پھر اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہ گار کی التجا ہے مولا مجھ گناہ گار کی التجا ہے مولا مجھ گناہ گار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.